Hillemann gick sitt till stora nå. Ej fagraste Lindelöv vi alle, där en lille gul harpa slå. För de runerne de lyster an och vinne, Hillemann gäng upp på strömmen och stå. Ej fagraste Lindelöv vi alle, mest ville kunna han gul harpa slå. För de runerne de lyster an och vinne. For de runer de lyster an å vinne. Han leika med lente, han leika med gny. Ei fagraste Lindelöv vi alle, han leika Magnhild han dykkens arm. For de runer de lyster an å vinne. Men då steg trolle upp på djupaste sjø. Ei fagraste Lindelöv vi alle, for de runene de lyster an å vinne. Da slo han si harpe til bånds i sin arm. Ei fagraste Lindelöv vi alle, og utvinne kraft i av trollenes arm. For de runene de lyster an å vinne.